przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Może teraz ucieczka nad morze, bo warto by troszkę pooddychać jodem, zamiast wdychać miejskie powietrze.

zmienia się tu sezon. Na stołach już obcy leżą. Najpierw na rogu kraje dzisiaj nie sprzedaje nut. Jutro przecież się zdarzy cud. Jutro zaczyna się tu sezon. Dziewczyny nowe kieski mierzą i odkurzają serca tylko cudzoziemca chcą. Te dziewczyny tu po to są. Że pokonam ból, pokonam lęk, nim Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. Może i niebo ostrości, dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach, cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka gra. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę widzę i motyli, stopnie mam tak aci gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi, jak dobrze mi. Skoro byliśmy już na cykadach, to może Boskie Buenos. Hey! Anita Lipnicka, która u nas w radiu śpiewa dość często. No i przy okazji Państwa również pozdrawia. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam serdecznie. We'll be right back.

To może jeszcze zespół Lady Punk na zakończenie. Dziękuję bardzo. Tomasz Żonda. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Stała pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła, walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce wódki. Obok Japończyk do lustra piłeś. Pytam żółtego, powiedz dlaczego. Też jesteś smutny, on na to mi. Co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś